1890 zł. Taniej o 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 lutego, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Stabilna sytuacja na rzekach w kraju, na Wiśle i Odrze, lodołamacze kruszą lód. Mamy ponad 8,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem, to o 2 tysiące więcej niż w ubiegłą sobotę. Naomi Osaka, triumfatorką tenisowego turnieju Australian Open. 8 lodołamaczy kruszy największy zator na Zalewie Włocławskim. O przebiegu akcji informuje prezes Wód Polskich Przemysław Daca, który spotkał się z dziennikarzami w Woli Brwileńskiej, gdzie lodu jest najwięcej. Ten zator ma około 7 kilometrów, ale w tym miejscu jest największy. Jeżeli nam się uda go skruszyć, to w zasadzie sytuacja się zdecydowanie poprawi i będą mogły te lodołamacze ruszyć w stronę Płocka. Przemysław Daca dodał, że rano z Gdańska wyruszyły w stronę Włocławka dwa kolejne lodołamacze. Mają zabezpieczyć spływ lodu poniżej tego stopnia wodnego, a w przypadku awarii któregoś ze statków pracujących na zalewie zastąpią go. Szef Wód Polskich dodał, że sytuacja hydrologiczna w kraju jest stabilna. Prowadzimy skuteczną akcję lodołamania na Odrze Granicznej w Szczecinie. Myślę, że zakończy się ona w niedzielę lub w poniedziałek. Mamy jeden stan alarmowy przekroczony na Odrze Środkowej. Mamy tutaj w okolicach Płocka dwa stany alarmowe. Natomiast ze względu na to, że ocieplenie idzie z zachodu, to mamy 20 stanów ostrzegawczych przekroczonych na Odrze. W związku z ociepleniem hydrolodzy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosili alert w 5 województwach Zlewni Górnej i Środkowej Odry. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 8510 nowych zakażeń koronawirusem. Od wczoraj zmarły 254 osoby, zrobiono 50,5 tysiąca testów. Resort Zdrowia poinformował także, że wykonano ponad 2 miliony 660 tysięcy szczepień. Prawie 920 tysięcy osób otrzymało dwie dawki. Wiceminister Waldemar Kraska mówił w TVP Info, że seniorzy, którzy dotychczas nie dostali terminu szczepienia, będą mogli zapisać się na terminy marcowe. Program szczepień będzie przebiegał zgodnie z planem, o ile dostawcy będą wywiązywać się z zakontraktowanych dostaw, dodał. Także dla nich będziemy uruchamiali terminy w marcu, więc myślę, że ten program na pewno będzie przebiegał w sposób w miarę taki, jak zaplanowaliśmy. To wszystko zależy od harmonogramu dostaw szczepionek do naszego kraju. Wiemy, że niestety firmy nie wywiązują się w taki sposób, jakbyśmy chcieli. Wczoraj rząd poinformował także, że 22 marca rozpoczną się szczepienia służb mundurowych oraz osób w wieku od 60 do 65 lat. Na Wyspach trwa akcja ocalania pamięci o cichociemnych żołnierzach elitarnej jednostki szkolnej w środkowej Anglii. Organizacja historyczna English Heritage apeluje, by zgłaszali się do niej ludzie, którzy mają pamiątki lub wspomnienia o Polakach przygotowujących się do misji w ośrodku treningowym w hrabstwie Essex. Pierwsi ludzie już się zgłosili. To był absolutny sekret. Ci ludzie od początku uczeni byli, jak nie zostawiać po sobie śladów. Śladów jest więc niewiele. Od pozostałości po harmonogramie treningów znaleziono w jednym z pokojów niewielki rysunek na ścianie w piwnicy. Ale English Heritage ma nadzieję, że przed zapomnieniem da się uchronić więcej pamiątek i historii. Historii takich jak ta. Podczas jednego z treningów musieli przypuścić atak na lokalną pocztę. W ramach kamuflażu przebrani byli za kobiety. Weszli do środka, wycerowali pistolety, zabrali pieniądze i musieli uciec. Mówi polskim radiu historyk Andrew Henn. Służby zostały wcześniej ostrzeżone, tak by uniknąć wielkiej obławy, ale lokalna policja nic nie wiedziała. To musiał być szok. Po wojnie część Polaków została w okolicy, zapuściła korzenie. Niewykluczone więc, że żyją ich potomkowie. Niewykluczone, że na jakimś strychu nadal jest nieodkryte pudło z pamiątkami po cichociemnych. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W tym miesiącu mija 80. rocznica pierwszej akcji cichociemnych. Naomi Osaka wygrała tenisowy, wielkoszlemowy turniej Australian Open. W finale w Melbourne Japonka pokonała Amerykankę Jennifer Brady 6-4, 6-3. To czwarty wielkoszlemowy tytuł w karierze 23-letniej zawodniczki. Wcześniej triumfowała w US Open w 2018 i 2020 roku oraz Australian Open w 2019. Jeszcze jedna informacja sportowa. Polacy w składzie Anna Twardosz, Kamil Stoch, Kamila Karpiel,

polska wokalistka mieszkająca w Leeds, Maria Helena. I tu ciekawostka, bo na perkusji Cyryl Skiba, znany z zespołu Ignu, który był w naszym konkursie Start na granie. A za chwilę połączymy się z pierwszym gościem z Kini przy naszym telefonie. Halo? Halo, halo, dzień dobry. Czy płytę masz fizycznie, czy płyta tylko elektroniczna? Płytę mam fizycznie, oczywiście. Od wczoraj. Już nawet trzymam właśnie w ręku. A ja jeszcze nie. Od nocy z czwartku na piątek. Dlatego nie. Dlatego, że mieliśmy malutki poślizg w związku z tłoczeniem i z wydrukiem. Całą noc siedziałem i podpisywałem preordery, ale niebawem, Tomku, ten błąd zostanie naprawiony. No żaden uwierz. Błąd po prostu. Ja wiesz, jak płytę masz ty od dwóch dni właściwie. Tak. To nic zimnego. Posłuchajmy utworu z Kasią Stankiewicz, potem wrócimy do rozmowy. Don't let go. Don't make promises, goodbye. Don't just show. Don't make promises you'll break. Don't just stay. I can never let you down for the rest. Kasia Stankiewicz, Skini przy telefonie naszym. Tytuł płyty? Last. No i powiedz troszkę więcej, bo ja dwie ciekawostki znalazłem tam, czyli dwa covery. Troszkę zaskakujące wersje swoją drogą tych coverów, ale bardzo przyjemne. Zresztą za chwilę Twist in My Sobriety pojawi się na naszej antenie. O, fajniutko. Bardzo miło. Taka ciekawostka musi być. To powiedz paru o tej płycie. Ja ją znam już dość dobrze, momentami w paru utworach skojarzenia z depeszami, z depeszem od jak najbardziej są. Są i bardzo fajnie, bardzo się cieszę z tego, bo ja lubię być porównywany do najlepszych, ale tak serio. Chciałbym powiedzieć, że zaprezentowałeś ten utwór Senses, tak od tego chciałbym zacząć, z Kasią Stankiewicz jako chyba pierwsza osoba ever. Także, także fajnie, tak, mieliśmy prapremierę, także superowo. Bardzo ci dziękuję za ten wybór. A propos płyty Last, no cóż mogę powiedzieć, po prostu należy jej wysłuchać od A do Z. Wiem, że w dzisiejszych czasach jest to dość mocno niemożliwe, że sytuacja na zewnątrz i sytuacja wewnątrz u niektórych ludzi wygląda bardzo, bardzo źle, bardzo tragicznie, ale właśnie mam nadzieję, że jeżeli posłuchają państwo, znajdą takie 40 bodajże 4 minuty, tak jakoś wyszło, na album, a fajnie by było, gdyby nie raz, nie dwa, To będzie mi strasznie miło. Mam nadzieję, że ta płyta pozwoli po prostu gdzieś sobie na chwilę odlecieć w krainę zapomnienia. No da się, bo płyty składa z dużą przyjemnością, przyznam. Tak. No taki mi prześwieca cel od zawsze, że po prostu chcę podzielić się z muzyką z ludźmi, która jest we mnie, gdzieś tam się rodzi zawsze. Zawsze, praktycznie zawsze, bo już mam połowę płyty trzeciej wersji demo, więc jakby jest płodny okres. Nie próżnujesz. Nie próżnuję, tak. Natomiast różna jest to płyta, po prostu. Różna jest to płyta i można tam sobie tupnąć nóżką, można tam się zamyślić mocno, gdzieś odlecieć w takie rejony niekoniecznie przyziemne. I bardzo mi miło, że mówisz, że tej płyty się słucha przyjemnie, bo od A do Z słuchałem tej płyty też niedawno, tak od początku do końca. Padałeś w samozachwyt. No i wiesz co, samozachwyt może nie aż tak, ale jestem dumny z tej płyty na pewno no po prostu. No, przyjemnie się słucha, to jest najważniejsze. Jest taki przesąd w branży muzycznej, że kiedy płyta się ukazuje, to w dniu premiery idziesz osobiście do sklepu, kupujesz tę płytę, żeby zachęcić innych do kupowania. Też tak zrobisz, czy nie? Nie dam rady, bo jutro jest premiera. No to jutro nie szkoda, ale w poniedziałek już możesz. Wiesz co, nie znam tego przesądu, ale dobrze, że mi to mówisz, to może faktycznie tak zrobię. Po prostu zamówię sobie płytę jutro, dokładnie w dniu premiery, bo ja zawsze tak troszeczkę pod prąd, że ludzie czegoś nie robią, to ja robię, albo no i tak dalej. Albo ludzie czegoś nie robią, ja robię, ludzie coś robią, ja tego nie robię. No, ja też jestem przekorny. Jakoś tak bywa, ale to nie jest jakby zamierzone specjalnie. To po prostu wypływa z mojej ochoty na przykład bawienia się cyferkami albo typu 21.02.21. Taka ładna data mi się spodobała po prostu i stwierdziłem, że wtedy dajemy płytę, bo teraz płyty wydaje się w piątki generalnie. A ja sobie tak umyśliłem. No i zrobiłem jeszcze taką fajną rzecz pod tytułem singiel handlowy, który tego już się też za bardzo nie robi. Na CD wytłoczony w ilości limitowanej oczywiście, bo to będzie bardzo, bardzo limitowana ilość, ale dostępna w sklepach, dostępna w sensie w zamówieniach tam u takiego dużego gracza na rynku, jeżeli chodzi o muzykę, prasę, książki. Na przykład. I będą tam jeszcze dwa utwory, których na płycie nie będzie i tylko tam one się pojawią, więc żadnych platform streamingowych dla tego singla nie będzie, w sensie dla tych b-side'ów, dla tych dodatkowych utworów. Czy jesteś fanem Tani Tytikaram? Jestem fanem jej piosenki jednej, to na pewno, jak i również jestem fanem jej piosenki innej, bo uwielbiam Stop Listening z The Cappuccino Songs. No i generalnie rzecz biorąc za mało znam jakby postać i osobę, żeby stwierdzić, że to jest dla mnie osoba takiego kalibru jak Michael Stipe czy Patti Smith czy inni moi idole. Czy jestem fanem, to troszeczkę chyba za dużo powiedziane, po prostu bardzo lubię i jakby i tyle. A Twist in My Sobriety od, proszę ja pana, lat powiedzmy 30 z hakiem chyba, jakoś tak będzie. Towarzyszy mi w życiu częściej lub rzadziej, ale towarzyszy. I ta piosenka, uwielbiam ten utwór. Ta piosenka na zakończenie naszej rozmowy. Skinny był naszym gościem, za moment gość kolejny. Dziękuję bardzo i mi życzę miłego weekendu. Również pozdrawiam serdecznie. I could be so quick. sobriety. We just poked a little empty pie for the fun that people had at night. Late at night, I need hostility. Timid smile and pose to free. I don't care about their different thoughts. Different thoughts are good for me. Open arms and chase and hold. All God's children took that toll. Look, my eyes are just holograms. Look, your love is running from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twisting my sobriety. More than twisting my sobriety. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Debiuty Małpa Polskie Radio.pl. Czekamy na muzykę artystów, którzy tworzą i chcą się z nami podzielić tym, co zrobili. Za chwilę gość kolejny będzie Wojciech Romans, ale zaśpiewa z nim razem w tej chwili Anna Prędka. Troszeczkę dłużej. Siedzimy w domu z głową ku górze, palimy mosty. Siedzimy znowu troszeczkę dłużej. Siedzimy w domu z głową ku górze, czekamy wiosny. Siedzimy w domu troszeczkę dłużej. Siedzimy w domu z głową ku górze, palimy mosty. Siedzimy znowu troszeczkę dłużej. No i w ten sposób mamy dwie premiery, jedna przy drugiej. Wojciech Romans i Anna Prędka. Dzień dobry, Wojciechu. Wojciech Kucharski. Witam. Kłaniam się nisko. Wojciech Kucharski, na co dzień Brodacze Live Act. Widzę, że wkroczyłeś w świat teatru. Świat teatru? To wytłumacz mi, co masz na myśli. Anna Prędka to nie jest aktorka? A Ania chyba tak, faktycznie. No, widzisz. Zajmuje się aktorstwem, ale ja nie jestem nawet tak zorientowany, wiesz? Ja sprawdziłem w takim razie. Powiedz troszkę więcej o tym celowym projekcie, bo to brzmienie tego utworu przynajmniej jest zupełnie inne niż to, co robisz z Brodaczami. No, człowiek ma różne jakieś słup osobowości i no to jest akurat taka bardziej kameralna słup osobowość, którą mi się, mam nadzieję, udaje pokazać. Z Brodaczami, no to tam jest troszkę większy żywioł, troszkę też inne treści, inne zapotrzebowanie na emocje, więc to siłą rzeczy wygląda trochę inaczej. No i troszkę więcej szaleństwa na scenie, prawdopodobnie. No, wiadomo, kiedyś trzeba się też wyszaleć, nawet w wieku ponad 30 lat. Nigdy nie jest na to za późno, swoją drogą. Czy my znamy dwa utwory z tej twojej solowej płyty, której jeszcze chyba w całości nie ma, czy już jest? Nie, znaczy, jeśli by zliczyć całość kompozycji, które już tam są w przygotowaniu, to już by była, natomiast jeszcze wiadomo, że to jest etap produkcji, etap jeszcze przemyśleć, trzeba wszystko ze 4 razy, zanim się to pokaże, więc na tę chwilę jeszcze nie są same singielki takie, ale w ten utwór akurat udało mi się zrealizować z fajnym producentem, który też ma tutaj wkład w treści muzyczne i fajnie to wyszło, fajnie się to zażarło ze sobą. Czyli z kim? Z Piotrkiem Kołodyńskim. Mhm. To teraz przejdźmy może do Brodaczy Live Act, bo dziś, wczoraj była premiera nowego singla Król. Ja tę piosenkę znam, bo śpiewaliście już ją i graliście podczas koncertów przy pierwszej płycie. Tak. Ten utwór gdzieś tam jako jeden z pierwszych z drugiej płyty zaczęliśmy pokazywać w nowym secie i no i tak, no i są tacy królowie do detronizacji niekiedy. A kiedy się pojawi cała płyta Brodaczy? Ciągle jesienią? Cała płyta się pojawi jesienią, tak. Myślę, że październik, listopad. Sami czekamy, jeszcze w międzyczasie wydamy pewnie parę klipów singli dla promocji tego krążka i ruszymy. Mam nadzieję, że już to będzie czas, gdzie będzie można grać koncerty. No, już można grać koncerty. No tak, online. Nie, można albo grać na siedząco koncerty, w teatrze na 50%, no to nie jest do końca koncert. No tak, przeważnie muzyce trzeba poskakać troszeczkę, bo inaczej to nie ma sensu kompletnie. No wypadałoby, panie Tomasz. No więc kolejna premiera w Trójce w tej chwili. Jakbyś sam zapowiedział tę piosenkę? Jasne, z przyjemnością. Zapraszam do odsłuchania naszego najnowszego utworu pod tytułem Król. I życzymy miłego odbioru. Wojciech Kucharski, Brodacze Live Act. Dziękuję bardzo, życzę tobie również miłego weekendu. Dzięki, wzajemnie, wszystkich pozdrawiam serdecznie. zbuntowany król. Pierwszy raz poczuł kłód. Zdetronizowany król. Nie ma wstępu na salony. Trójce, Brodacze, Live Act i piosenka Król. Autopromocja. W piątkowe wieczory zapraszamy na 5 godzin znakomitej muzyki. O 19:00 zapraszam Państwa na muzyczną podróż po najdalszych zakątkach świata. Utwory zdobywające notowania na całym świecie, nietypowe dla naszej szerokości geograficznej harmonie, brzmienia i instrumenty. Do usłyszenia, Łukasz Ciechański. A o godzinie 22:00 roka klasyka według wiernika. Klasyka, czyli nudy? O nie! Postaram się odkryć dla Państwa informacje, które stawiają znane nagrania w nieco innym świetle. W ciągu tych 2 godzin zaprezentuję, oprócz żelaznych pozycji, także ich nowe interpretacje oraz smakowite fonograficzne rodzynki. Polecam, Marek Wiernik. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Debiuty małopolskieradio.pl. Wracamy do muzyki debiutantów. Grupa The Hackies w tej chwili, piosenka Nie Zatrzymam Cię. Zespół gra od 2016 roku. Ma na swoim koncie parę wygranych konkursów muzycznych, a nawet już zagrali koncert biletowany dla 400 osób, a grają całkiem fajnie. The Hackies i Nie Zatrzymam Cię. Zatrzymam cię, ale nie uciekaj mi. Ja wiem, że to był błąd. Uporajmy się z nim. Kiedy gasną światła, świeci w mojej głowie sen. Nic wokół, tylko ty i ja i szumy drzew. Budzę się i czuję, że pozostał tylko dźwięk, który harmonii nie płynie z naszych miękkich serc. I permanentnie zostawiamy wspomnień ślad. Wyrzucam lęki i wyrzucam strach. Zamykasz rozdział i zostaję sam. Nie zrobię nic, to nie mój czas. Permanentnie zostawiamy wspomnień ślad. Zamykam oczy, wiążę myśli w pęk i myślę sobie, że zatrzymacie, bo wciąż uciekasz mi, lecz wiem, że będziesz gdzieś, gdzie wszystko pięknie brzmi. Kiedy gasną światła, świeci w mojej głowie sen, nic wokół, tylko ty, ja i szumy drzew. Budzę się i czuję, że pozostał tylko dźwięk, który harmonijnie płynie z naszych miękkich serc. I permanentnie zostawiamy wspomnień ślad. Wyrzucam lęki i wyrzucam strach. Zamykasz rozdział i zostaję sam. Nie zrobię nic, to nie da. Lecz nie ma cię, jestem sam. To zespół The Hackies, a przed nami muzyczna podróż po Wrocławiu. Zespół Lessis Lessie do swojej płyty dołączył mapę z różnymi miejscami ważnymi we Wrocławiu, a piosenka, która za chwilę kończy ich album The Escape Plan, tu gościnnie Michał Wojtas z zespołu Amarok. There's no one here, and no one whispered his voice would be an end. No one has left any trace to meet you. Thank you. Less is Less i Less is More. Gościnnie wraz z zespołem Michał Wojtas. A my mamy kolejnego gościa, też znanego już Państwu z tej audycji, Filip Midzia. Dzień dobry. Cześć i czołem. To zaraz porozmawiamy dłużej o tym nowym Twoim singlu, ale wcześniej mam dla Ciebie niespodziankę. Zaraz się ściemni i zrobi się chłodno. Ten motyl bije skrzydłami o szybę. Ja wpadam w obłęd, upijam się stresem. Ty nic nie widzisz, nie słyszysz, bo nie chcesz. Rozpalone czoło, ty znów milczysz. Zlęknione ciało, ja w środku krzyczę. Wszystko wokół zamiera się, dusi, nie rusza. Nie proszę o nic, nie chcę już więcej. Zacznij mnie kochać mniej, mijam swój własny cień. Zacznij mnie kochać mniej, bo zniknę jak sen. Popatrz mnie coraz. Filip Midzia przysłał mi kilka dni temu maila, pisząc, że to jego muzyczne odkrycie. Ja mówię, a ja znam. Co cię ujęło w tym, co robi Luna, czyli Ola Wilgomas? Wiesz co, to jest na pewno mój ulubiony singiel, nie wiem, ostatnich paru tygodni. Wiesz co, taka magia, powiedziałbym, jeżeli chodzi o tą muzykę i prawda, w sensie ja w jej wierzę, w to, co ona śpiewa. Dodatkowo jest to też rewelacyjna produkcja muzyczna. Tak, i to zrobiło ogromne wrażenie. Jak znalazłem ten utwór, to chyba w ciągu półtora dnia przesłuchałem go chyba z 20 razy. To muszę napisać do Oli, żeby wiedziała, że ma muzycznego fana od niedawna. Jak najbardziej, ale wiesz co, nie, nawet już tym przekazałem i gdzieś tam ją znalazłem chyba na social mediach i nie omieszkałem nawet podzielić się wrażeniami, bo z własnego doświadczenia wiem, że to jest miłe, kiedy ktoś łyknie twoją bajkę, no a mnie pochłonęło to w 100%. A wiesz, gdzie ona zaczynała śpiewać? Nie, tego nie wiem. W Teatrze Wielkim, od najmłodszych lat. To możliwe, to rozumiem po trochu, czemu mnie to ujęło. To teraz pogadajmy troszkę o twoim nowym singlu Manipulacje. Tak rozmawialiśmy niedawno i powiedziałem, że właściwie każdy utwór twój jest zupełnie inny. Ten też. I też ważny tekstowo przy okazji również. No wiesz, to jest trochę tak jak gdzieś już tam wspominałem podczas naszych rozmów. Ja po prostu tworzę tą muzykę i nie zastanawiam się szczególnie nad tym, jak to ma wyjść stylistycznie. To po prostu wychodzi w taki sposób, w jaki we mnie gra i w ten sposób powstają te utwory. Jeżeli chodzi o teksty, to tak, z całą pewnością trudno jest mi pisać o pierdołach. Jeszcze tego nie potrafię. Zobaczymy, czy się nauczę teraz z upływem czasu. No ale prawda jest taka, że piszesz dość dużo w swoich piosenkach o uzależnieniach. Tak, coś w tym jest. No myślę, że jest to dość częste zjawisko po prostu. Mam nadzieję, że nie tylko ja się z nim tak często spotykam. Nie, oczywiście to takim żartem. Wiesz co, no tak, tak. Zdarza się napomknąć na ten temat rzeczywiście. Z czterech piosenek bodajże, czy tam pięciu, które wydałem, aż dwie zawierają informacje, więc... Co tu mogę powiedzieć? Nie zaprzeczę. No, ale cała płyta już gotowa, czy nie? Utwory powstają. Jeżeli chodzi o materiał na płytę, no to z całą pewnością jest go wystarczająco, ale w dalszym ciągu będziemy raczej wypuszczać to singlami, chociaż ostatnio zastanawiałem się nad tym, żeby w niedalekim czasie dopełnić pierwszą epkę i tym samym zamknąć pewien rozdział. No to mam prośbę, żebyś teraz zapowiedział swoją piosenkę najnowszą i to będzie również premiera w Trójce. Tak jest. Co ja mogę powiedzieć? Manipulacje. Manipulacje to jedna z takich moich, powiedziałbym, mrocznych wędrówek. Tak, która wydarzyła się jakiś czas temu i cóż, manipulacje. Nie wiem za bardzo, mam więcej o tym powiedzieć. Po prostu posłuchajcie, jak historia sama się objawi. No to ja to w takim razie zapowiem tyle, że zaśpiewa Filip Midzia. Dziękuję ci, Filip. Dzięki. Mam taki problem, moją samotnie staje się kotłem. Ludzkie emocje spływają do moich żył. To chyba odwet, dawne melodie, a może odzew tych dusz, w których brodzę, na które spuściłem psy. Widzę osobę, mimowy ciała, mała znów czpała. Pochłania ją mrok, zamienia pierwszy plan w tło. To moja empatia sprawia, że mogę, potrafię i muszę wręcz zwalczyć jej zło. Jesteś taka niewinna, bezsilna i sprytna. Skrzywdziło cię życie, dzieciństwo na stos. Podaję ci rękę, jeśli zechcesz, to się zbliżę i już nie pozwolę, by skrzywdził cię ktoś. Nieśmiało dziękujesz, czujesz, że mnie potrzebujesz. Mówisz mi prosto w oczy, rozumiesz mnie jak nikt. Więc wchodzę w abang, zostawiam moje życie. Poświęcę się dla nas, łyknąłem twój kit. Manipulacja, manipulacje, manipulacja. Zamienia się miejscem z plusem, by zawsze zeń życie, dyktując rytm gry. Jesteś moją nimfomanką, inspirujesz mnie do życia. A ja wiem to! A kim ja jestem dla ciebie, jakim śpionkiem? Wymieniasz je co piątek, czy trawisz co drugi wyjątek? Życie jest jednak... Na ofiary ratownicy to paradoksalne zło. Naturalnie każdy ma inne wymiary, ale żygam tymi szczerze, smuci mnie to. Co tu jest kłamstwem, a co rzeczywistością? Rozróżniasz je, czy zatracasz tak jak twój czas? Nie wiem, czy jestem w stanie ci to wytłumaczyć, ale brak tej orientacji to efekt dawania w gaz. Nie tylko ty nie marnujesz, nie odmawiasz, bierzesz wszystko, że niby kiedyś się odnajdziesz, ale nie znasz słowa pas, to nie ten moment. Ja nie chcę, ale mogę, szanse znikome i jak widać tutaj nie ma nas. Bo trwa walka o życie, jesteś dorosła i w głębi duszy wiesz, że obrałaś jedną z tras, która prowadzi donikąd i samą polemiką nie staniesz na nogach, tylko dotrzesz do dna. Manipulacja, manipulacje, manipulacja, manipulacje, manipulacja, manipulacje, manipulacja, manipulacje, manipulacja, manipulacje, manipulacja, manipulacje. Aż minus zamienia się miejscem z plusem, by zawsze zejść życie, dyktując rytm gry. Manipulacja, manipulacje, manipulacja, manipulacje, manipulacja, manipulacje, manipulacja, manipulacje, manipulacja, manipulacje, manipulacja, manipulacje. A